Jó napot, Erika, igen. Én kerestelek, de a valék telve vannak, a Márkusz Uli bácsit meg azt mondta, fönt van Linderbe. Szóval is jól csinálja össze. Ja, hogy nem bír eljönni. Igen, mert az ő autójuk már meg van telve a valéké. Igen, hát igen, mint hogyha öten jelentkeztek volna, igen, nem tudom pontosan, igen. Igen, és akkor hát... mi hozzájuk nem fér ebbe a azt mondta én nekem, hogy a Lindenben van a Márkusz Zoli bácsi, az meg onnan indul. Aha, jól van. Hát akkor most nem tudom, kit ismerhet, nem tudom, hogy... Én tudom, hogy őket jobban ismertem. A Nyírádi Vitáékat tudom, még jönnek a párjával. Azt nem tudom, azt ismerje. Hát ő is ilyen ő a nyugdíjas fórumból ismerem őket. Jól van, akkor nem. Most így jött össze. Jó, rendben. Köszönöm, hogy szóltam ezt önben. Rendben, viszont ha lesz a...